الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث اصلح لنا شاننا كله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں قرآن عظیم الشان کی خوشی کے سلسلہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع میں موجود ہر کلمہ گو مسلمان خاتون، مسلمان مرد، بچے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع میں شریک ہر کلمہ گو مسلمان کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے دھوئیں سے، جہنم کے عذاب سے اپنی امان اور حفاظت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو جمع مغفور بنائے، ایسا مجمع کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی نظر فرماتے ہیں اور ان سب کے لیے اعلان فرماتے ہیں قومو مغفورین، تم سب کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت صفت مغفرت ہے۔ اللہ رب العالمین غفار ہیں، اللہ رب العالمین غفور ہیں، اللہ رب العالمین واسع المغفرہ ہیں، اللہ رب العالمین اہل التقوی و اہل المغفرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت توبہ کو قبول فرمانے والے التواب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب مغفرت مانگی جائے، یا اللہ مغفرت عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی ذو المغفرہ ہیں، مغفرت والے ہیں، مغفرت کے بڑے بڑے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ان مغفرت کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے، یہ دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ قرآن پاک نے گن گن کے چن چن کر بتا دیا کہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جتنا عظیم الشان گناہ کیوں نہ ہو، لیکن جو اس مغفرت کے دروازے کی طرف چل پڑے گا، توبہ کے دروازے کی طرف چل پڑے گا، اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا، اس دروازے کی طرف آئے گا، اللہ رب العالمین صرف اسے معاف نہیں فرمائیں گے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إن ربك لغفور رحيم، صرف معافی نہیں، معافی کے ساتھ رحمت بھی ہے، اور رحمت بھی معمولی نہیں بلکہ ایسی رحمت، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالی ایک ایک گناہوں کو نیکی بناتے چلے جائیں گے، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا۔ قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا، یا اللہ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی تھی، یہ بھی میرے نام اعمال میں ہے، یا اللہ یہ نیکی میں نے نہیں کی تھی، یہ بھی یہاں نظر آ رہی ہے، فرمایا فلاں گناہ تو کیا تھا میرے بندے۔ بندہ کانپ جائے گا، ڈرتے ہوئے کہے گا، جی اللہ ہو گیا تھا گناہ۔ فرمایا اب تمہارے اس گناہ کو ہم نے نیکی بنا دیا۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو دوڑو بھاگو، کوشش کرو، تلاش کرو، دنیا کے بے وقوفوں کو نہ دیکھو۔ تکاثر، تفاخر، جو اس مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بینک بیلنس کتنا زیادہ ہوتا ہے، کپڑوں کے جوڑے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، مکانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں، زیورات کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان چیزوں میں مقابلے نہ کرو۔ یہ دنیا کی کھیتی ابتدا میں بڑی سرسبز نظر آتی ہے، اور چند دنوں کے بعد اس میں زردی، ویرانی، تباہی، بربادی، پریشانی، مصیبت، غم، صدمے، اس گھاس کی طرح، اس چمن کی طرح جو ابتدا میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کا فخر، یہ دنیا کی جوانیاں، دنیا کی مستیاں اسی طرح ابتدا میں بڑی خوشنما نظر آتی ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ زرد ہوتا جاتا ہے، سب کچھ ختم ہوتا جاتا ہے، پھر ویرانیاں، خلاؤں میں گھورنا، نہ آگے کچھ نظر آتا ہے، نہ پیچھے کچھ نظر آتا ہے۔ چھوڑو ان سب کو، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو دوڑو بھاگو، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کا۔ یہ مغفرت ملے گی تو اسی مغفرت کے قدموں میں اللہ پاک کی جنت رکھی ہوئی، وجنت عرضها کعرض السماء والارض، بہت بڑی جنت، عظیم الشان جنت۔ قرآن پاک میں الحمد سے لے کے والناس تک سینکڑوں آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا کہ آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ مجھ سے تو شرک ہو چکا ہے، اور شرک کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے کہ معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا ہاں، مشرک اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو معافی نہیں، لیکن زندگی تو ہے، اس زندگی میں جس مشرک نے توبہ کر لی، اور مشرک بھی معمولی نہ ہو، جس نے ابو جہل کی بیوی کا دودھ پیا ہو، ابو جہل جیسے باپ کا بیٹا ہو، مسلمانوں کے خلاف میدانوں میں اتر کے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار تک چلا چکا ہو، ایسا مشرک بھی اگر توبہ کر کے آئے گا تو آئندہ سے خبردار، سن لو، اس کا نام ہوگا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بزرگ اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہر وہ گناہ جو کسی انسان سے ہو سکتا ہے، قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس کی سزا بیان فرمائی، اور پھر فرمایا توبہ کر لو، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ شیطان اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی کمر ٹوٹتی ہے کہ اتنی محنت سے گناہ کرواتا ہوں، اتنی کوشش، اتنی جستجو سے سال ہا سال تک گناہوں میں آلودہ کر دیتا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ تو میرے ساتھ جہنم میں میرا خاص رفیق اور میرا خاص پڑوسی ہوگا، مگر یہ کیا، یہ اچانک یہ عورت یہ مرد یہ کسی رات کو اٹھتی ہے اور اللہ کو پکار کے کہتی ہے اللہ معاف کر دے، بس اتنا کہنے سے وہ سارا گناہوں کا جنگل جل کے خاک ہو جاتا ہے، اور جب وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں نیکیوں اور حسنات اور رحمتوں کا ایک گلشن اور گلستان آباد ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر شیطان نے ایک نیا جال بچھایا، اس جال کو عربی میں کہتے ہیں الہوا، ایسے گناہ جن کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے، بعض کو نیکیاں سمجھ لیا، بعض کو مجبوریاں سمجھ لیا، بعض کو اپنے حالات کا نتیجہ سمجھ لیا۔ جب کسی چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کون کرے گا، جب کسی برائی کو اپنا حق سمجھیں گے تو اپنا حق لینے پر تو کوئی معافی نہیں مانگتا، نہ کوئی روتا ہے نہ کوئی بلکتا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب کسی گناہ کو اپنی مجبوری سمجھ لیا کہ میں کیا کروں، حالات ہی ایسے ہیں جی، تو ایسے گناہوں پر کوئی توبہ نہیں کرتا، اور شیطان کا جال چل جاتا ہے، اور مسلمان دھڑا دھڑ جہنم کی طرف بھاگنے لگتے۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آپ پر بڑے احسانات ہیں، قرآن مجید میں کسی سورت کا نام سورت رجال نہیں، مگر آپ کے نام پر ایک پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام سورت النساء رکھا۔ قرآن پاک میں جہاں مومنین کا تذکرہ ہے وہاں المومنات کا تذکرہ بھی فرمایا، بے شمار فضائل بے شمار صلاحیتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں ان آنسوؤں میں اللہ پاک نے ایسی طاقت اور قوت رکھی کہ جب یہ آنسو آنکھ سے گرے تو ان کے جواب میں قرآن پاک کی پوری سورتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی۔ یہی آنسو جن کو بہت سی مسلمان خواتین ناشکری میں ضائع کر دیتی ہیں، یہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے گنے تو یہ آسمان سے وحی کو زمین پر لے آتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، آنسو گرے اور قرآن پاک کی پوری سورت احکامات کے ساتھ نازل ہو گئی، پوری سورت احکامات کے ساتھ نازل ہو گئی۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ایک خاتون کے آنسو گرے، اللہ پاک نے قانون نازل فرما دیا اور عربوں کا سال ہا سال بلکہ صدیوں سے چلنے والا متبنہ کا قانون ختم فرما دیا۔ شیطان کہتا ہے یہ اسی طرح آنسو گراتی رہی تو یہ تو فرعون کو بھی شکست دے دے گی، جس طرح آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو شکست دے دی، یہ اسی طرح آنسو گراتی رہی تو معاشرے میں جمے ہوئے صدیوں پرانے شرک کو ملیا میٹ کر دے گی، جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملیا میٹ کر دیا، یہ اسی طرح اللہ کے لیے آنسو بہاتی رہی تو آسمان سے اور سات آسمانوں کے اوپر عرش سے اس کی پاکی برات اور طہارت کے لیے سورت نور اترتی رہے گی۔ اس کے آنسوؤں کا رخ بدل دو، اس کو ناشکری کے آنسوؤں میں لگا دو، اس کو استغفار سے ہٹا کر گناہوں کے فخر میں مبتلا کر دو، نیکیوں کے فخر میں مبتلا کر دو۔ اب شیطان موبائل کمپنیوں کی طرح گناہوں کے وہ نئے نئے پیکج لاتا ہے جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، ان گناہوں سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ میری ماؤں بہنوں، پچھلے 2 مہینے قرآن مجید کی آیات توبہ، استغفار، آیات مغفرت کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا۔ الحمد سے لے کے والناس تک سینکڑوں آیات استغفار، آیات توبہ، آیات مغفرت موجود ہیں۔ ان سب کا خلاصہ میں یہ سمجھا کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، شرک نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ کر ان سے معافی مانگتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکے گی۔ جو توحید پر قائم رہے گا، شرک سے بچے گا، یاد کر لیجئے، جو توحید پر قائم رہے گا شرک سے بچے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے گا، جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ کر اللہ سے ان کی معافی مانگتا رہے گا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے حسن خاتمہ ہے، اس کے لیے بہت میٹھی موت ہے، اس کے لیے بہت عالی شان قبر ہے، اس کے لیے بہت اعزاز و اکرام والا حشر ہے، اس کے لیے مہکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی جنت ہے، اس کے لیے اپنے رب کی زیارت ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ نہ کوئی گناہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی گناہگار اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کفر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ کوئی کفریہ عمل اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ مختصر سا نصاب اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ کون سمجھے؟ ایک طرف حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، گناہوں سے معصوم، وہ اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ایک طرف بڑے بڑے ربیون، اللہ والے مجاہدین ہیں، جانیں قربان کرنے والے، جسموں کے ٹکڑے پیش کرنے والے، وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، مقربین ہیں، رات دن اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، دنوں کو روزے رکھنے والے ہیں، عبادت کر کر کے سوکھ کر کانٹے بننے والے ہیں، ان کو وہ اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور ایک طرف گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے، الجھے ہوئے انسان ہیں، ان کو فخر ہے کہ ہمارا تو کوئی گناہ ہے نہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بہت پردہ کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، نہ دل میں ندامت، بلکہ تھوڑی سی نیکی کی تو فخر آ گیا، نہ اللہ سے توبہ کی، نہ استغفار کیا۔ جب اللہ سے توبہ بھی نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، اپنے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا، تو ظاہری طور پہ بڑے دیندار نظر آتے ہیں، مگر ان کے چہروں میں جھانکو تو جہنم کے انگارے نظر آتے۔ اللہ رب العالمین جہنم سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہوں کی وجہ سے زمین سے آسمان تک فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات میں بتا دیا گناہوں کے نقصانات اور استغفار کے فائدے۔ گناہ کرو گے، سب سے پہلی چیز، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ گناہ کرو گے، دوسرا نقصان، پانی کے مسائل دنیا میں درہم برہم ہو جائیں گے، پانی کا نظام دنیا میں درہم برہم ہو جائے گا، ہواؤں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بادلوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب بارش کی ضرورت ہوگی، بارش نہیں برسے گی، آسمان سے سورج کی شعائیں برسیں گی، اور جب تمہیں بارش کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت آسمان سے چھاجوں بارش برسے گی اور تمہاری چھتوں کو، تمہارے مکانوں کو، تمہاری کھیتوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ استغفار نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے، خاندانی نظام ختم ہو جائے گا، عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، گھروں کے اندر اولاد کی کمی ہو جائے گی۔ اگر اولاد ہوگی تو نفع والی اولاد نہیں ہوگی، دشمن اولاد پیدا ہوگی، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہو جائے گا۔ مال میں سے برکت نکل جائے گی، جن کے پاس مال نہیں ہوگا وہ پریشان کہ مال کیوں نہیں، اور جن کے پاس مال ہوگا وہ اتنے پریشان جیسے چاروں طرف سے سانپوں میں گھر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، مال بہت ہوتا ہے، لیکن وہ مال صرف ان کو کاٹنے کے لیے اللہ پاک انہیں دیتے ہیں۔ پریشان بیٹھے ہیں، فلاں کا فون آیا، اس نے مجھ سے اتنے مانگ لیے، ٹینشن ہو گئی، دل دھڑکنا شروع ہو گیا، گولیاں کھا رہے ہیں۔ اب کسی اور کا فون آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے اتنا بھتہ دے دو، اور زیادہ ہو گئی، کھانا بھی نہ کھا سکے۔ چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، مانگنے والوں کا ڈر، لالچ کرنے والوں کا ڈر، ہرس کرنے والوں کا ڈر، ٹیکس مانگنے والوں کا ڈر، حکمرانوں کا ڈر، چاروں طرف سے مال کے سانپوں نے گھیر لیا۔ پیسہ بہت ہے لیکن کاٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ آ گیا تو غم کے کہاں چھپائے، چلا گیا تو غم کہ کیوں چلا گیا۔ تمہارا مالی نظام بھی تباہ ہو جائے گا، تمہارا خاندانی نظام بھی تباہ ہو جائے گا، تمہارے باغات کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور جب تم اللہ سے کہو گے یا اللہ معاف فرما دیجئے، استغفار کرو گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے، سر سے پاؤں تک گناہ ہے، معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ نماز پڑھ کے بھی کہو گے کہ یا اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وضو کرتے ہوئے بھی کہو گے اللہ معاف فرما دے، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ذکر کے بعد بھی کہو گے یا اللہ معاف فرما دے، دین پڑھنے کے بعد بھی کہو گے یا اللہ معاف فرما دے، دین پڑھانے کے بعد بھی کہو گے یا اللہ معاف فرما دے۔ ہر وقت یہ سوچو گے اللہ اتنا بڑا، اللہ اتنا عظیم و شان، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ، میری کہاں یہ مجال کہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ عظیم و شان، اللہ اتنا بڑا، ہم تو اللہ کے نام کی عظمت کبھی صحیح طرح سے اقرار و اعتراف نہیں کر سکتے۔ اتنا عظیم رب، کہاں میں اور کہاں وہ۔ ہر وقت جب اس پریشانی میں، اس غم میں، اس فکر میں اللہ سے معافیاں مانگتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، فرمایا پہلا کام یہ کروں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں جو کل تک تمہارے لیے قہار تھا، تمہارے استغفار کرتے ہی تمہارے لیے غفار بن کے آ جاؤں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو گے بادلوں کا نظام ٹھیک کر دوں گا، ماحولیات کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بارشوں کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بادلوں کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بارشوں کا نظام ٹھیک کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال کے ذریعے سے طاقت دے دوں گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں رحمت ہوگی، تمہارے مال میں تمہارے لیے خوشی ہوگی، تمہارے مال میں تمہارے لیے آخرت کی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ مال تمہیں عثمان ذی النورین کے راستے پہ چلائے گا، یہ مال تمہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے راستے پہ چلائے گا، یہ مال تمہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے راستے پہ چلائے گا، یہ مال تمہیں حضرت سیدہ آسیہ کے راستے پہ چلائے گا۔ اس مال سے تم زبیدہ کی طرح زمین سے لے کے آسمان تک صدقات جاریہ کے انبار جمع کر لو گی۔ یمددکم باموالٍ وبنینا، اور تمہیں بیٹوں کے ذریعے سے نفع، جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بانجھ پن دور ہو جائے گا، اور اولاد کے اندر جو بانجھ پن ہے کہ اولاد ہے مگر کسی کام کی نہیں، یہ اولاد بھی تمہارے کام کی بن جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارا خاندانی نظام، تمہارا معاشی نظام، تمہارا اقتصادی نظام، یہ سارا ٹھیک کر دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارا زرعی نظام بھی ٹھیک کر دوں گا، اور تمہارا آبپاشی کا نظام بھی ٹھیک کر دوں گا، زمین سے لے کے آسمان تک، زمین زمین سے لے کے عرش تک تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے گا. استغفار کرنا تو سیکھو, استغفار کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا تو سیکھو. او عاملوں کے پاس جانے والی مسلمان بہن, کبھی ان عاملوں کو چھوڑ بھی دے, اللہ سے استغفار کر, تیرے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. یہ جو خواتین اپنے خاوندوں کو قابو کرنے کے لیے طرح طرح کے جنتر, طرح طرح کے منتر, طرح طرح کی عملیات کر کے اپنے اعمال تباہ کرتی ہیں, اپنا دین تباہ کرتی ہیں, اپنی عزت و حرمت تباہ کرتی ہیں, اپنا ایمان تباہ کرتی ہیں, یہ استغفار کو اپنائیں. اللہ پاک ان کو زمین کی ملکہ بنا دے گا, اللہ پاک زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دے گا. استغفار میں اللہ پاک نے ساری خیریں جمع کر دی ہیں. ارے اس کو منا لو جس کے پاس سب کچھ ہے, ارے اس کو منا لو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, تمہارا سارا نظام اللہ پاک درست فرما دیں گے. اب شیطان نے چال چلی کہ گناہوں ایسے گناہوں کے پیکج لے آؤں کہ جن کو یہ گناہ ہی نہ سمجھیں. چند گناہ جو ہمارے معاشرے میں ایسے عام ہو گئے ان میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں. مقصد میری بہنوں اپنا اور آپ کا ایمان بچانا ہے, نہ کسی پہ اعتراض, نہ کسی پہ تنقید, نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اپنی قبر اور آخرت کو بھول کے دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرتا رہے. اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کو اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ بنایا. قرآن پاک میں کئی سو آیات, تقریباً 1000 کے قریب آیات جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ پر اللہ پاک نے نازل فرمائی. سورتوں کے نام اللہ پاک نے ایسے رکھ دیے کہ کوئی ان کی تاویل ہی نہیں کر سکتا کہ جہاد سے یہ مراد ہے اور جہاد سے وہ مراد ہے. کسی سورت کا نام انفال ہے, مال غنیمت والی سورت, کسی سورت کا نام حدید ہے, لوہے والی سورت, کسی سورت کا نام سورت القتال ہے, کسی کا نام سورت الصف ہے, نام ہی ایسے رکھ دیے. پھر سیرت آپ سب کو پتا ہے, آپ میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو نہ جانتی ہو کہ اللہ کے نبی تلوار اٹھائی, میدان میں گئے, لڑے. آپ سب کو پتا ہے کہ جب حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخموں سے چور تھے تو ان کی مرہم پٹی کرنے والی آپ کے قبیلے, خواتین کے قبیلے کی ایک بچی سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی. یہ آپ کو معلوم ہے سب کچھ. پھر یہ ہر گھر میں آج جہاد کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے, وہ بھی جہاد ہے, فلاں بھی جہاد ہے, جی مجاہد ایسے ہیں, مجاہد کھا گئے, مجاہد پی گئے, مجاہد گاڑیاں بنا گئے. ہائے ہائے, جو نظریات جہاد کے بارے میں امریکی صدر اوباما کے ہیں, جو نظریات جہاد کے بارے میں اسرائیل کے صدر بنیامین نتنیاہو کے ہیں, جو نظریات جہاد کے بارے میں انڈیا کے صدر نریندر مودی کے ہیں, وہی نظریات آج ہمارے بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں کے ہو گئے. اوباما, نتنیاہو اور مودی کا سب سے بڑا قابل نفرت شکار بھی مجاہد, اور ہمارے دیندار مسلمان مردوں اور عورتوں کے نزدیک بھی سب سے قابل نفرت مجاہد. کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ کبھی ایک آنسو بھی آنکھ سے گرایا کہ یا اللہ جس فریضے پر آپ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے, یا اللہ میں اس فریضہ کا انکار کرتی رہی, اس پر آوازیں کستی رہی, یا اللہ معاف کر. کوئی نہیں معافی مانگتا, اس لیے کہ شیطان نے ہوا کا تیر بچھایا. الہوا, وہ گناہ جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ساری مسلمان بہنیں آج اس گناہ سے توبہ کر کے جائیں اور اپنی زبان سے کہیں کہ یا اللہ ہم اقرار کرتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بمعنی قتال فی سبیل اللہ تیرا نازل کردہ ہوا ایک فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے نکلنا فرض نہیں, ماننا تو فرض ہے, معاملت تو کریں, اور کچھ نہیں, انکار تو نہ کریں. آپ کے انکار کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا سوائے آپ کی اپنی ذات کا. کس منہ سے جواب دو گے؟ وہاں ڈھونڈتی پھرو گے سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلیم کو، وہ کہیں گی ہم تو مجاہدین کی مرہم پٹیاں کرتی تھی اور تم مجاہدین کو گالیاں دیتی تھی، کیا رشتہ ہے تمہارا ہم سے؟ جن چیزوں کو تم جہاد کہتی تھو، فلاں بھی جہاد فلاں بھی جہاد، یہ تو ہم بھی کر سکتی تھی، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ کبھی اپنے بیٹے کا لاش اٹھاتی تھی، کبھی اپنے خاوند کی لاش اٹھاتی تھی؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی خاتون کے خاوند کی لاش پہنچی، پھر بھائی کی لاش پہنچی، پھر دو بیٹوں کی لاش پہنچی، کیا تمہارے گھر سے اللہ کے دین کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی گیا؟ نہیں گیا. توبہ استغفار تو ہو کہ یا اللہ فیض جہاد کا اب تک جتنا انکار کیا یا اللہ اس سے توبہ ہے، توفیق دے کہ میں بھی کچھ حصہ شامل کروں. نہیں کر سکتی، یا اللہ توفیق دے کہ میں روز دعا کروں گی کہ یا اللہ افغانستان کے مجاہدین، کشمیر کے مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین، عراق کے مجاہدین، شام کے مجاہدین، یا اللہ میرے ان سب بھائیوں کی، میرے ان سب بیٹوں کی نصرت فرما. یا اللہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی، اب میں آج سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دوں. ایک گناہ جو آج معاشرے میں عام ہو گیا، دوسرا بڑا گناہ، سب سے اہم پردہ سالی اور بہنوئی کا آپس میں پردہ. گھروں سے نکل گیا، اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں اور تباہیاں ہوئیں، ان بیٹیوں اور بچیوں کی موجودگی میں کیا عرض کروں؟ صرف آپ سب سے منت کر سکتا ہوں. اس میں حلال کے حرام ہو جانے کا بڑا خطرہ ہے. اللہ کے لیے اس پردے کو گھر میں جاری کرے. دیور اور بھابھی کا پردہ، حضور نے فرمایا موت ہے موت، اس پردے کو ختم کرنا. ایک اور بڑا گناہ جو آج گھر ہر گھر میں عام ہے، بھابیاں بیٹھیں گی تو اس گھر کی بہنوں کا قیمہ نوچ کے کھا جائیں گی، اور ساری زندگی ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہماری یہ مجلسیں ہمارے لیے تباہی بربادی اور ہمارے ایمان کا خاتمہ ہے. اور گھر کی بہنیں بیٹھیں گی تو بھابیوں کی تکہ بوٹی کر دیں گی، اور ہمیشہ اس کو یہی سمجھیں گی کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی اس پر نہ آنکھ سے آنسو گرے گا نہ توبہ ہوگا. اگر ہر گھر میں نند اور بھابی کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو گھروں میں جنت کا ماحول بن جائے، ساس اور بہو کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو جنت کا ماحول بن جائے. نہیں اچھے ہو سکتے تو غیبت کے گناہ پر توبہ کا سلسلہ، استغفار کا سلسلہ تو شروع ہو جائے تاکہ گناہ گناہ سمجھا جائے، نیکی اور حق نہ بن جائے. اور سب سے خطرناک گناہ جو شیطان نے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کی بیٹیوں پر اس زمانے میں مسلط کر دیا ہے، وہ موبائل فون کے گناہ. استغفر اللہ، توبہ. میری بہنوں، اس ظالم موذی سانپ سے جتنا بچ سکتی ہو بچ جاؤ، جتنا بچ سکتی ہو بچ جاؤ، جتنا بچ سکتی ہو بچ جاؤ، جتنا بچ سکتی ہو بچ جاؤ. اس نے ذکر کی حلاوت ختم کر دی، اس نے تلاوت کی برکات ختم کر دی، اس نے گھروں کا اعتماد اور محبت کی فضاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے بیویوں کو اپنے خاوندوں کا دشمن بنا دیا. کسی عورت کے لیے ترقی کا پہلا زینہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، خاوند اس کے سر کا تاج ہو، جوتی 5 لاکھ کی بھی ہو، کوئی اسے سر پہ رکھے اچھا نہیں لگے گا. دوپٹہ 5 روپے کا بھی سر پہ اچھا ہوتا ہے، جوتی 10 لاکھ کی بھی پاؤں میں اچھی ہوتی ہے. جس بیوی کا خاوند اس کے اوپر ہے، وہ بیوی اللہ کے ہاں بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، بہت اونچی. وہ زمین پر ملکہ ہے، اور جس بیوی کا خاوند اس کے نیچے ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اللہ سے بلک بلک کرے، وہ اس حدیث کو یاد کرے جس میں آقا نے تڑپتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری بیٹی ہو، میری بیٹی ہو، میری بیٹی ہو، انی اری تو کن اکثر اہل ناری، میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں دیکھا ہے، اے مسلمان عورتوں میں نے تمہیں دیکھا. آہو بکا سے رونے سے مدینہ منورہ گونجنے لگ گیا. خواتین نے اپنے زیور اٹھا اٹھا کے پھینک دیے کہ یا اللہ ہم جہنم میں زیادہ کیوں. وجہ یہی فرمائی، خاوند کو نیچے کرنے کا شوق، اس کے بارے میں ناشکری. بیویاں خاوند کی غیبت کرتی ہیں، نعوذ باللہ. کیا رہ گیا باقی ایمان کا؟ یہ وہ گناہ ہے جو آج معاشرے میں بری طرح سے سرایت کر رہے ہیں اور ان پر توبہ استغفار نہیں کی جاتی. اور ایک سب سے خطرناک گناہ جو اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا، عاملوں کے پاس جانا. کیا ضرورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. معوذتین ہر خاتون کو یاد ہے، ہر جادو جن ٹونے سحر کا علاج ہے. اور استغفار موجود ہے جو ہر چیز کا علاج ہے. چہروں کا نور ختم کر دیا ان عاملوں کے پاس جانے نے. کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی کے پاس نہ جائے، کوئی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں. خاوند کو نیچے کرنے کے لیے کسی عمل کی، وظیفے کی ضرورت نہیں، اس کو اوپر ہی رہنے دیجئے. اپنے تاج کو سر پہ رکھیے، زمین کی ملکہ بن کے رہیے، اپنے تاج کو پاؤں کی جوتی نہ بنائیے. اس ذلت میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس پستی میں اللہ نے بلندی رکھی ہے. اور اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، استغفار کے ذریعے اپنے رب کو منائیے جو دلوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج ہمارے گھر میں قرآن پاک کی خوشی نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہر گھر میں یہ خوشیاں نصیب فرمائے. آپ سب نے شرکت کی اس پر، آپ سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار ہے. استغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم ولکنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.